एस्केप किंग हैरी हुडिनी की कहानी, जॉन अर्नेस्ट। एरिच वॉइस का जन्म 24 मार्च 1874 के दिन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। उसी वर्ष उसके पिता ने एक विवाद के पश्चात एक व्यक्ति को द्वंद पत्नी और 4 बच्चों के साथ उसके पिता को एपरटन विस्कॉशन भाग जाना पड़ा। परिवार के पास पैसों की कमी थी। जब एरिच के पिता को रेबाई का पद खोना पड़ा तो वाइस परिवार दरिद्रता के कगार पर पहुंच गया। एरिच अभी छोटा ही था पर घर खर्च के बिल घरों में अखबार बांटता। लेकिन जैसे जैसे परिवार में और बच्चों का जन्म होता रहा, घर खर्च बढ़ता ही गया। एरिच अभी छोटा ही था पर घर खर्च के बिल अदा करने के लिए वह जूते पॉलिश करता, घरों में अखबार बांटता। लेकिन जैसे जैसे परिवार में और बच्चों का जन्म होता रहा, घर खर्च बढ़ता ही गया। जब एहरी 14 साल का था, वाइस परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के विचार से न्यू यॉर्क आ गया। एक दिन एहरी, जो अब बेरोजगार था, ने कुछ लोगों को कतार में खड़े देखा। यह सब सहायक नेकटाई कट्टर की नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। एहरिज को लगा कि अगर वह कतार के अंत में खड़ा हुआ तो कतार में उसके आगे खड़े किसी व्यक्ति को यह नौकरी अवश्य मिल जाएगी। बड़े विश्वासपूर्वक और शांत भाव से उसने घोषणा कर दी कि नौकरी किसी को दे दी गई थी। कतार में खड़े लोग निराश होकर लौट गए। फिर वह कार्यालय के भीतर गया और वह नौकरी उसने पा ली। यह कुत्सित चाल थी, लेकिन एहरिज को अपने परिवार के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। अगले 2.5 वर्षों तक एहरिज ने अपने दिन नेकटाई बनाने में बिताए और शाम के समय वह जादू पर किताबें पढ़ता और बाजीगरी और करतबों का अभ्यास करता। एक किताब जो उसने पढ़ी वह फ्रांस के प्रसिद्ध जादूगर रॉबर्ट हुडिन के विषय में थी। उस जादूगर ने यूरोप के राजाओं और रानियों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। हेरिच को यह किताब बहुत अच्छी लगी और उंदा को वह अपना हीरो मानने लगा। एक मित्र ने सुझाव दिया कि अगर एहरिच हुडिन के नाम को अंत में लगा दे तो हुडिन के नाम का अर्थ हो जाएगा, हुडिन जैसा। यह बात सुनकर एहरिच ने अपना नाम रख लिया हुडीनी। उसने अपना पहला नाम एहरिच बदलकर हैरी कर लिया क्योंकि हैरी उसके उपनाम एहरिच जैसा ही था। 17 वर्ष का होने पर हैरी को लगा कि वह जादूगर के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपने कर्तव्य का एक शो बनाया जिसका नाम रखा हुडीनी बंधु, द हुडीनी ब्रदर्स। आरंभ में उसका साथी उसका एक मित्र था, लेकिन कुछ माह बाद उसका छोटा भाई थियो उसके साथ हो गया। जहां भी भाइयों को दर्शक मिलते वहीं वो अपना प्रदर्शन करते, पार्टियों में, क्लबों में या कॉफी हाउसों में। फिर उन्हें एक बड़ा अवसर मिला। एक दिन इंपीरियल म्यूजिक हॉल में आयोजित प्रोग्राम के लिए पहले प्रदर्शन के कलाकार नहीं आए। हुडिनी भाइयों को उन लोगों की जगह अपने कर्तव्य दिखाने का अवसर दिया गया। उस रात दोनों भाई व्यग्र थे। अंतिम कर्तव्य तक सब कुछ सही हुआ। अंतिम कर्तव्य का नाम था बोरी और बक्सा, यानी सैक एंड ट्रक। इस कर्तव्य में थियो के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधकर उसे एक बोरे में बंद कर दिया जाता था। फिर उस बोरे को लकड़ी के एक बड़े बक्से में रख दिया जाता था। हैरी बक्से को ताला लगाकर रस्सी से बांध देता था और उसके चारों ओर एक पर्दा कर देता था। फिर वो दर्शकों से कहता था, जब मैं 3 बार ताली बजाऊंगा तब आपको एक चमत्कार दिखाई देगा। जब यह कर्तव्य सही ढंग से किया जाता तब हैरी पर्दे के पीछे चला जाता था और झटपट भाई की जगह बक्से में छिप जाता था। दर्शकों को 3 तालियों की आवाज सुनाई देती थी और थियो पर्दे से बाहर आ जाता था। बक्से के अंदर रस्सी से बंधा हैरी होता, उसके हाथों पर ताला लगा होता, लेकिन उस रात तालियां न बजी। एक लंबे और अपमानजनक अंतराल के बाद स्टेज के पर्दे गिरा दिए गए। थियो वो औजार लाना भूल गया था जिससे बक्सा खोला जाता था। इस असफलता के बाद हुडिनी भाइयों को न्यूयॉर्क में काम मिलना कठिन हो गया, इसलिए वो वहां से मिडवेस्ट चले गए। वहां वह उन जगहों में अपने करतब दिखाने लगे जहां टिकट बहुत सस्ती थी और जिन्हें डाइम म्यूजियम कहा जाता था। कभी कभी वह दिन में 20 शो करते थे। 1894 में वह न्यूयॉर्क लौट आए थे, लेकिन वह अभी भी डाइम म्यूजियम में अपने करतब दिखा रहे थे। उसी वर्ष वसंत में हैरी की मुलाकात ब्रुकलिन की एक दुबली पतली काले बालों वाली लड़की से हुई जो द फ्लार सिस्टर्स के नृत्य और गीत प्रदर्शन में भाग लेती थी। लड़की का नाम भारी भरकम था, विलहेल्मिना वीएटेरस रहनर, लेकिन हैरी ने इस नाम को छोटा कर के बैस बना दिया। इस भेंट के 2 सप्ताह बाद उन्होंने विवाह कर दिया। बैस ने थियो की जगह ले ली। इसकी स्फूर्ति और उसका छोटा आकार गोरी और बक्से वाले कर्तव्य में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। बैस के साथ प्रदर्शन करते हुए हैरी ने एक नया कर्तव्य सीखा, हथकड़ी खोलना। हैरी ने पाया कि एक हथकड़ी को खोलना उतना कठिन न था जितना आम लोग समझते थे। एक ही चाबी कई प्रकार की हथकड़ियां खोल सकती थी। धातु का एक गोल घुमाया हुआ टुकड़ा जिसे पिक कहा जाता था किसी भी हथकड़ी को खोलने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। प्रचंड उत्साह के साथ वह हथकड़ियां खोलने का तरीका सीखने लगा। उसने तालों के विषय में किताबें पढ़ी, ताले बनाने वालों से जानकारी प्राप्त की, तालों के अनोखे और पुराने मॉडलों की उसने जांच की और घंटों तक ताले खोलने का अभ्यास किया। आखिरकार उसे अपनी कला को परखने का एक अवसर मिला। सैन फ्रांसिस्को में उसने स्थानीय पुलिस को चुनौती दी कि वो अपनी कोई भी हथकड़ी लगाकर उसे कैद कर ले। जांच के दिन हैरी ने अपने सब कपड़े उतार दिए और तब डॉक्टर ने उसकी तलाशी ली और कहीं उसने कोई चाबी या पिक छिपाकर न लाई हो। जांच के दिन हैरी ने अपने सब कपड़े उतार दिए और तब डॉक्टर ने उसकी तलाशी ली कि कहीं उसने कोई चाबी या पिक छिपाकर न लाई हो। फिर हैरी के हाथ पांव बांध दिए गए। 10 हथकड़ियों की एक चेन बनाकर उसके हाथों और टखनों को बांध दिया गया। फिर पुलिस ने उसे एक अलमारी में बंद कर दिया। कोई तरीका दिखाई न दे रहा था कि हैरी अपने को इस कैद से छुड़ा पाएगा। 10 मिनट बाद हैरी अलमारी का दरवाजा खोल के बाहर आ गया। हैरी कैद से छूट गया था। 1900 की वसंत आते आते इस प्रदर्शन को सफलता मिलने लगी थी, लेकिन हैरी संतुष्ट न था। नए और अधिक दर्शकों के प्रलोभन में वह और उसकी पत्नी यूरोप की ओर चल दिए। यह प्रदर्शन वहां के लोगों को बहुत पसंद आया। रशिया में उसने जार की पुलिस को चुनौती दी कि वह उसे उस वैन में बंद कर दे जिसमें वो कैदियों को ले जाते थे। वैन स्टील की बनी थी। पिछली तरफ एक दरवाजा था जिस पर बाहर से ताला लगाया जाता था। उस दरवाजे के ऊपर एक खिड़की थी, उस पर स्टील की 4 सलाखें लगी थी। रशिया के पुलिस को पूरा विश्वास था कि हुडिनी उस वैन से निकलकर बाहर ना आ सकता था। उन्होंने उसके कपड़े उतारकर उसके शरीर की जांच की कि कहीं उसने कोई चाबी या औजार तो नहीं छिपा रखा था। फिर उन्होंने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी और हाथ पांव भी बांध दिए। एक टखने को दूसरे टखने से जंजीर के साथ बांध दिया। फिर उसे वैन में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। सिर्फ 28 मिनटों में हैरी वैन से बाहर आ गया। वैन का दरवाजा बंद ही था, हथकड़ियां वैन के अंदर थी। यूरोप में 5 वर्ष बिताने के बाद हैरी और बेस्ट अमेरिका लौट आए। अब तक हुडिनी एक स्टार बन चुका था। वाशिंगटन की एक जेल से नाटकीय ढंग से छूटकर उसने सनसनी फैला दी। जिस कोठरी में उसे बंद किया गया था उसमें कुछ वर्ष पहले चार्ल्स गिटाउ को कैद रखा गया था। उस आदमी ने राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या की थी। वास्तव में पुलिस का मानना था कि उस कोठरी से भाग निकलना असंभव था। कोटरी ईटों की बनी थी। उसका दरवाजा मजबूती से बंद हो जाता था। दरवाजे को स्टील की एक सलाख से बंद किया जाता था जिसके एक सिरे पर एक मजबूत ताला लगाया जाता था। ताला कोटरी में बंद कैदी की पहुंच से दूर था। पुलिस ने हुडिनी को एक कोठरी में और उसके कपड़ों को दूसरी कोठरी में बंद कर दिया। 2 मिनटों में हुडिनी कोठरी से बाहर आ गया। वह हॉल में दौड़ता गया। उसने अन्य कोठरियों के दरवाजे खोल दिए और उनमें बंद कैदियों को उनकी कोठरियों से निकालकर दूसरी कोठरियों में बंद कर दिया। एक कैदी चिल्लाया, क्या तुम मुझे जेल से छोड़ रहे हो? कैदियों को नई कोठरियों में बंद कर हुडिनी ने अपने कपड़े पहने और आश्चर्यचकित जेल वार्डन के सामने उपस्थित हुआ। उसे कोठरी के बाहर आने में मात्र 27 मिनट लगे थे। अपने कैदियों को भिन्न कोठरियों में देखकर वार्डन और भी हैरान हो गया। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हुडिनी नए नए कर्तव्यों के बारे में सोचता रहता था। डेट्रॉइट में उसने एक नए पुल से कूदने का निर्णय लिया। अपने कर्तव्य को और भी आश्चर्यजनक बनाने के लिए उसने सर्दियों में कूदने की योजना बनाई। घर पर वह पानी और बर्फ से भरे टब में कूदने का बार बार अभ्यास करता रहा। वह जानता था कि ठंडे जमे हुए पानी के आघात को वह सह सकता था। जिस दिन उसने वह कर्तव्य दिखाना था उस दिन उसने एक लिफाफे के ऊपर अपनी वसीयत लिखी। उसने बस इतना लिखा था, मैं अपना सब कुछ बेस को देता हूं। फिर हुडिनी जमी हुई डेट्रॉइट नदी के 25 फुट ऊपर बेले आइलैंड पुल पर खड़ा हो गया और फोटोग्राफर उसके चित्र लेने लगे। वह कमर तक नंगा था। उसकी कलाइयों पर 2 हथकड़ियां लगी थी। सुरक्षा के लिए 130 फीट लंबी रस्सी उसकी कमर से बंधी हुई थी। अचानक हुडिनी कूदा, हवा को चीरता हुआ उसका शरीर नीचे आया और नदी के पानी से टकराया। पुल और नदी किनारे खड़े लोग भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। आखिरकार हुडिनी हथकड़ियों के बिना पानी से बाहर आया और प्रतीक्षा में खड़ी नाव की ओर तैरने लगा। उसे देखकर लोग तालियां और सीटियां बजाने लगे। हुडिनी जब अपने होटल वापस लौटा उसकी पत्नी बहुत क्रोध में थी। बैस जो अब कर्तव्यों में भाग न लेती थी और उसकी सलाहकार बन गई थी इस कर्तव्य के बारे में कुछ न जानती थी। उसे लगा कि हुडिनी ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। 1908 के आरंभ में हुडिनी ने एक नया कर्तव्य अपने प्रदर्शन में जोड़ लिया था। इस कर्तव्य का नाम था वाटर कैन। कर्तव्य में प्रयोग लाया जाने वाला कैन लोहे का एक बड़ा डिब्बा होता था। एक बोतल के समान इसकी सतहें झुकी हुई होती थी। दर्शकों में से कुछ लोगों को कैन की जांच करने के लिए बुलाया गया ताकि लोग देख लें कि उसमें कोई चाल न थी। कर्तव्य शुरू करने से पहले हुडिनी के एक सहायक ने कैन को पानी से भर दिया। हुडिनी के हाथों पर हथकड़ी लगा दी गई। सिर्फ एक नहाने का सूट पहने हुडिनी कैन के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही उसके सहायक ने केन का ढक्कन बंद कर दिया। उस पर 6 ताले लगा दिए गए। फिर केन के चारों ओर पर्दे कर दिए गए। पर्दे पर एक रोशनी चमकने लगी और ऑर्केस्ट्रा पर एक धुन बजने लगी। 30 सेकंड बीत गए, फिर 1 मिनट बीत गया। दर्शक सांस रोक कर बैठे थे, कुड़िनी पानी के अंदर ही था। 1.5 मिनट बीत जाने पर उसका एक सहायक एक कुल्हाड़ी लेकर केन के पास खड़ा हो गया। आवश्यकता पड़ने पर वह केन को काटने के लिए तैयार था। 2 मिनट बीत गए, दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठ न पा रहे थे। उन्हें डर था कि कुछ अनहोनी घटित होने वाली थी। 3 मिनट के बाद सहायक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई जैसे कि वह कैन तोड़ने वाला था, और तभी हुडिनी कैन से बाहर आ गया। उसके शरीर से पानी नीचे बह रहा था। वाटर कैन पर अभी भी ताला लगा था। अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के इरादे से हुडिनी हमेशा अपने कर्तव्यों में कोई ना कोई बदलाव लाता रहता था। वाटर कैन कर्तव्य दिखाने के कुछ वर्ष बाद हुडिनी ने उससे भी साहसिक कर्तव्य, जिसका नाम चाइनीज वाटर टॉर्चर सेल था, दिखाना शुरू किया। इस कर्तव्य में वह एक लकड़ी के बने टैंक का उपयोग करता था, जिसके अंदर धातु की परत लगी थी। टैंक के एक तरफ शीशा था। हुडिनी के सहायक ने टैंक को पानी से भर दिया और उसके अंदर एक पिंजरा रख दिया। हुडिनी के पांव लोहे के फ्रेम से बांध दिए गए। हुडिनी को सिर के बल टैंक के अंदर डाल दिया गया। दर्शक उसे शीशे के अंदर से देख सकते थे। फिर टैंक को ऊपर से बंद कर दिया गया। टैंक को पर्दों से बनी एक अलमारी से ढक दिया गया था। ऑर्केस्ट्रा पर ड्राइवर नाम का संगीत बज रहा था। दो सहायक कुल्हाड़ियां लेकर तैयार खड़े थे। अतिरिक्त सावधानी बरतता हुआ टैंक में एक वॉल्व भी लगाया गया था। अगर हुडिनी किसी मुसीबत में फंस जाता तो टैंक खाली करने के लिए यह वॉल्व खुल सकता था। टैंक के अंदर जाने के 2 मिनट बाद हुडिनी मुस्कुराता हुआ पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। दर्शक खुशी से चिल्ला उठे। जनवरी 1918 में हुडिनी ने अपना सबसे आश्चर्यजनक कर्तव्य न्यूयॉर्क के हिप्पोड्रोम थिएटर में दिखाया। उसने एक विशाल हथिनी जैनी को गायब कर दिया। उसका महावत जैनी को स्टेज पर लाया। उसके गले पर एक हल्के नीले रंग का रिबन बंधा हुआ था। उसकी पिछली बाई टांग पर एक नकली घड़ी बंधी थी। हुडिनी ने दर्शकों से कहा, जैनी अब मुझे एक चुंबन देगी। जैनी ने अपनी सूंड उठाई, लगा कि वह वही करने वाली थी जो हुडिनी ने कहा था। हुडिनी ने उसे चीनी का टुकड़ा खिलाया। 16 सहायक एक विशाल अलमारी स्टेज पर धकेल कर लाए। उन्होंने उसे घुमाया ताकि दर्शक देख ले कि वह बिल्कुल खाली थी। फिर जैनी का महावत उसे अलमारी के अंदर ले गया और सहायकों ने उसे पर्दों से ढक दिया। जब पर्दे दोबारा खुले गए तो अलमारी खाली थी। जैनी गायब हो गई थी। कई जादूगरों ने कहा कि वह इस कर्तव्य का राज जानते थे, लेकिन कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं दिखा पाया। कुछ समय तक फिल्मों में काम करने के बाद हुडिनी ने प्रेतात्मवादियों की कलई खोलने का अभियान शुरू किया। प्रेतात्मवादी दावा करते थे कि वह मृत लोगों से संदेश ला सकते थे और उन्हें संदेश भिजवा सकते थे। जो लोग अपने मृत संबंधी या मित्रों से बात करना चाहते थे, उनसे ये लोग पैसे लिया करते थे। हुडिनी को लगा कि प्रेतात्मवादी कपटी लोग थे। वह जानता था कि प्रेतात्मवादी किस तरह बहकाकर लोगों में यह विश्वास पैदा कर रहे थे कि उन्होंने मृत लोगों के साथ बात की थी। उसने भी मृत लोगों से बात करने के कर्तव्य दिखाए। जब भी संभव होता, वह लोगों को समझाता कि उनके साथ छल किया जा रहा था। क्लीवलैंड ओहियो में हुडिनी एक प्रेतात्मवादी जॉर्ज रेनर की एक मीटिंग में गया। हुडिनी साबित करना चाहता था कि रेनर धोखेबाज था और उसने अपने साथ वह काउंटी प्रोसिक्यूटर इसलिए अपने साथ वह काउंटी प्रोसिक्यूटर और एक रिपोर्टर को गवाह के रूप में ले गया था। हुडिनी ने पुराने कपड़े और आंखों पर चश्मा पहनकर अपना भेष बदल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न पाए। हुडिनी और अन्य लोग जो मीटिंग के लिए आए थे, उन्होंने प्रवेश के लिए पैसे दिए थे। सब एक बड़े मेज के चारों ओर बैठे थे। रेनर ने कहा कि हर आदमी अपने निकट बैठे व्यक्ति के घुटनों पर अपने हाथ रख दे। फिर उस प्रेतात्मवादी ने रोशनी बंद कर दी और आत्माओं को बुलाने लगा। उसकी पुकार के उत्तर में अनोखी खटखट की आवाज आने लगी। फिर अंधेरे में से किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी। गिटार बजने लगा। भोपू अपने आप हवा में उड़ने लगे और फिर मेज पर आ गिरे। अचानक हुडिनी ने अपनी फ्लैश लाइट जला दी। मिस्टर रेनर, उसने कहा, तुम धोखेबाज हो। रेनर के हाथ कोयले की कालिख से काले हो गए थे। मीटिंग के दौरान हुडिनी ने भोपुओं पर कालिख लगा दी थी। जब रेनर ने भोपुओं को हवा में घुमाया तो उसके हाथों में कालिख लग गई थी। वह तो लोगों को भ्रमित कर रहा था कि भोपुओं की आत्माओं ने हवा में घुमाया था। हाथों पर कालिख लगने से उसकी पोल खुल गई थी और उसे जेल हो गई। 22 अक्टूबर 1926 के दिन मॉन्ट्रियल के प्रिंसेस थिएटर में हुडिनी अपना कर्तव्य दिखा रहा था। दोपहर बाद हुडिनी ड्रेसिंग रूम में आराम कर रहा था। मैकगिल विश्वविद्यालय के कई छात्र उससे मिलने आए। उनमें एक छात्र जे गार्डन व्हाइटहेड, जो एक 6 फुट ऊंचा लंबा तगड़ा युवक था, उसने हुडिनी से पूछा कि क्या यह सच था कि पेट पर जोर से घूंसे मारे जाने पर वह घायल न होता था, हुडिनी एक काउच पर लेटा अपने डाग देख रहा था। उसने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। व्हाइट हेड ने कहा कि क्या वो उसे कुछ घूंसे मार सकता था। हुडिनी ने हामी भर दी। इसके पहले कि हुडिनी अपने पेट की मजबूत मांसपेशियों को अकड़ा कर घूसों के लिए तैयार कर पाता, व्हाइट हेड ने घूसा मार दिया। हुडिनी के रोकने से पहले उसने 3 और घूसे उसके पेट में मार दिए। उस दोपहर हुडिनी को पेट में बहुत दर्द हुआ। जब तक शाम का प्रदर्शन खत्म हुआ तब तक वो तकलीफ में था। इस घटना के अगले दिन मॉन्ट्रियल में प्रदर्शन बंद हो गया। एक दिन बाद ही उसे डेट्रॉइट में प्रदर्शन करना था। दर्द के बावजूद हुडिनी प्रथम शो में भाग लेना चाहता था क्योंकि वह दर्शकों को निराश न करना चाहता था। शो खत्म होने के बाद डॉक्टरों और परेशान बैस ने उसे अस्पताल जाने के लिए मना लिया। अस्पताल में उसके 2 ऑपरेशन हुए पर एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का कारण था अपेंडिक्स का कटना। हुडिनी के कई कर्तव्यों का राज उसके साथ ही दफन हो गया, लेकिन कुछ की जानकारी उपलब्ध है। वो अपने पांव से गांठे खोल सकता था। चैंपियन तैराकों से भी अधिक समय तक वो अपनी सांस को रोक सकता था। छोटे आलू के बराबर की चीजें वह निगल सकता था और फिर उन चीजों को इच्छा अनुसार मुंह से बाहर निकाल सकता था। अपनी मांसपेशियों पर उसका ऐसा नियंत्रण था कि वह लोगों के सामने किसी भी हथकड़ी से बाहर आ सकता था। लेकिन यह कौशल और क्षमता उसने सरलता से अर्जित नहीं की थी। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर मेहनत की थी। उडिनी दिन में 5 घंटे से अधिक कभी न सोया था। कभी कभी वह बिना कुछ खाए 12 घंटे लगातार अभ्यास करता था। फिर दूध में कच्चे अंडे मिलाकर वह झटपट पी लेता था और अभ्यास करने लगता था। हर कर्तव्य के हर पहलू की वह बार बार जांच करता था। भाग्य या संयोग पर वह बिल्कुल निर्भर नहीं रहता था। प्रदर्शनों की भव्यता, साहस और कठोर परिश्रम से हुडिनी अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ बन गया था। उसके जैसा बाजीगर पहले कभी न हुआ था और शायद जैसा दोबारा कभी न होगा। हुडिनी अपने कर्तव्य के लिए सिर से पांव तक जंजीरों में बंधा हुआ। हुडिनी और उसकी पत्नी बैस, नवंबर 1926। 18 नवंबर 1917 ब्रॉडवे में जंजीरों से बंधा हुडिनी जमीन से 40 फुट ऊपर उल्टा लटका।